आई एम नूर, नूर रॉय चौधरी, जर्नलिस्ट. सो ये है मेरी लाइफ. I hate my life. दिल ये निकम्मा बाज ना आए, उल्टे सुल्टे पेच लड़ाए. दिल ये निकम्मा बाज ना आए, उल्टे सुल्टे पेच लड़ाए. अजब गजब है इसके तेवर, जरा जरा सी बात लेकर कर तमाशे मचा दिए हल्ला. ये नूर वल्ला, ये नूर वल्ला, कुछ बात है इसमें जरूर, अतरंगियां इसकी मशहूर. वल्ला वल्ला वल्ला हा वल्ला, उफ ये नूर. सब चले पर ये टेढ़ी चले, अफरा तफरी हो जहां ये बस वही मिले. सीधे सीधे सब चले पर ये टेढ़ी चले, अफरा तफरी हो जहां ये बस वही मिले. बादलों से ज्यादा बादल रहे जमीन पे मांगे बादल, कहीं से जाके जरा अकल्ला. उफ ये नूर वल्ला, उफ ये नूर वल्ला, कुछ बात है इसमें जरूर, अतरंगिया इसकी मशहूर. वल्ला वल्ला वल्ला हा वल्ला, उफ ये नूर.